Sadece herhalde ilk soruyu anlattım. Sessizliği korursanız çok memnun olurum. Çekil artık oradan şef. Yap işini çekil. Hadi. Ekran ortalanmadı o zaman. Kapat da yere aşkına. Kapat. Abi sesi yetmiyor mu sana? Evet. Arkadaşların sadece ilk sordukları soruyu veya öncelikle sordukları sorunun sadece başlığını ben anladım. Onun dışında kardeşlere ne cevap verdiğimi pek doğru dürüst hatırlamıyorum bile. Ama onlar gibi bizim de bu gibi bir meselede veya bu gibi meselelerde daha önceden anlamış olmamız gereken bazı asıllar var. Birincisi, imtihan dediğimiz bir olay ve vaka var. Mutlak insanoğlu iman ettim dedikten sonra Allah-u Azze ve Celle onu sınayacaktır, deneyecektir, yani imtihan edecektir. Bu iman etme eylemi içerisinde bir imtihan süreci de beraberinde devam ediyor. Her halükarda imtihan edileceğiz. Bu imtihanın gereği, icabı olan denemeler çok farklı olabilir. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْتَمَرَاتِ. Biz sizi bir şeylerle deneyeceğiz, imtihan edeceğiz diyor. Çok basit şeyler de olabilir. Rızk endişesi, mal noksanlığı, bir can alma gibi bir şeylerle olabilir. Korkuyla olur. Allah-u Azze ve Celle'nin bizi ne ile, nasıl, ne zaman deneyeceğini biz takdir etmiyoruz. Bizim isteğimizden olmuyor. O bunu takdir ediyor. Burada yapılması gereken tek şey bizim imtihana her zaman hazır, müteyakkız, yani uyanık olmamız gerekiyor. Her halükarda her şeyle imtihan edilebiliriz. Bu olur. Bu imtihan eğer bir musibet şeklinde tecelli ediyorsa ekseriyetle bir deneme sınamadır deriz. Aynı anda bir ceza niteliği de taşıyabilir. Yapmış olduğumuz bir işe sebep o bir cezadır. Eğer ceza niteliği taşıyorsa biz hemen hatamızı araştırarak sözünden önce bir giriş yapmak gerekir. İnsanoğlu zaten her gün kendisinin muhasebesini yapmalı. Dün de kardeşlerden birisinin dediği gibi mümin kendi ayıplarını araştırır. Başkasının değil. Önce kendisinin. Ben nerede hata yaptım, Rabbime isyan ettim ki bana böyle bir cezayı müstahak gördü. Günlük bir muhasebe yapmadıysak herhalde böyle musibetler geldiği an muhasebe yapamayız. Dengeli muhakeme olmaz, dengeli hesap olmaz, dengeli isabet de demeyiz ne yaptık diye. Çünkü fitne anı şaşkınlık anıdır. İnsan şaşkınken katiyetle sağlıklı ne muhakeme yapabilir ne de bir neticeye ulaşabilir. Allah Resulü'nün hadislerine baktığımız zaman devamlı bizi fitneye karşı uyarırken fitnede vuku bulmamak için, tedbir almamız için söylemiştir. Çünkü hastalıkta da böyle deriz biz. Yani hastalanıp tedavi etmeye çalışmaktansa hasta olmamak için tedbir almak gerekiyor önce. hasta olduktan sonra tedavi cevap vermeyebilir. Pek ucuz da olmaz tedavi. O da var. Seni daha farklı bir şekilde yıpratacak imtihan da var. Çünkü isyan da edebilirsin. O an. Düşünün, adam Hayber'e gidiyor harbe. Yaralanıyor. O yaranın acısına dayanamıyor. Kendisini mızrağın üstüne atıyor. Ki orada ölmüş olsa o haliyle şehit olacak ama intihar ediyor. Bazen bu denli fitnede vuku bulduk mu, bu çok kötüdür, şaşkınız. İsyana da sebep olabilir bizim o halimiz. Bunun için tedbirlerin diyelim, fitnede vuku bulmamak için alınması gereken tedbirler vardır. Bu tedbirin adını bazen, bizde tedbir farklı şeyi çağrıştırır. Bu tedbirin adını bazen şöyle değiştirebiliriz. Nedir? İlahi bir cezaya müstahak olmamak için ilahi bir cezaya müstahak olmamak için insanın Allah'a itaatte devamlı hazır, inkiyat duyabilecek bir şekilde olması gerekir. İsyandan da ona isyandan sakınması gerekir. Bunun tedbiri budur. Tedbiri. Eğer itaat yoksa, İsyan varsa zaten tedbiri önceden elden bırakmışımdır. Ondan sonraki gelecek olan bütün bela ve musibetlere sen zaten hak etmişindir. Yani müstahaksındır. Onun için fitnenin vukuundan evvel bir tedbirimiz yoksa, ihtiyatlı bir yaşayışımız yoksa, devamlı kendimizi muhasebeye tabi tutmamışsak. Tabi bazen bu itaatle isyanın, bakıyorsun meselenin bir yönünde bir itaat mevzubahis, Allah'a itaat. Bir yerinde de bakıyorsun isyan var. İsyanın sebeplerin hepsini anlatmamıza ihtiyaç yok. Aklınca doğru olduğunu zannettiği şeyi, kendisine göre doğru olduğunu düşündüğü bir şeyi yapmasın ve aslında hata olan o şeye mutlak bazı sebeplerle ulaşmıştır. Böyle bir toplumdaki hata ilim ehlini dinlememekle olduğu gibi ilim ehlinin o topluma karşı görevini, vazifesini yapmamasından da kaynaklanır. Yani ilim ehlinin üzerine düşen vazifeyi yapmadığından dolayı toplum bir hataya düçar olabildiği gibi ilim ehli vazifesini yapmaya hazır ama toplum ilim ehline ihtiyaç duymuyor. Ferde ait kararlarda dahi, insan kendisine ait bir kararda dahi birisiyle istişare etmeli. Birisiyle istişare etmeli. Mutlak alacağı kararlar çok isabetli olur. İstişare neticesi yaparsa. Kaldı ki topluma ait, toplumu ilgilendiren bir meselede bir iki kişi sipsivri çıkıp karar veremez. Bu onların hakkı değildir. Bu onların hakkı değildir. Her ne kadar tatbik ettiği eylem çok düzgün de görünse, yani bazı delillerle onu süsleyerek yapmış olsa dahi bile, üç kişinin kararı binlerce kişiyi, milyonlarca kişiyi ilgilendirir. Benim hakkıma birisi karar veremez. Bu mümkün değil. Tabii ki herhangi bir meselenin istişaresinde bile herkesi toptan toplayıp istişareye ortak etmek de mümkün değildir. Yani tutup Konya'yı toplayarak Konya hakkındaki bir mesele için istişare yapamazsınız. Mümkün değildir. Ne yapmak gerekir? Toplumu temsil eden bir ailenin reisi, bir sülalenin, aşiretin reisi, bir kabilenin reisi o toplumu temsil eden bir insan. Yani 100 kişiyi, 1000 kişiyi biri temsil edebilir ama onlar onu kendilerini temsil etmek için tayin etmişlerdir. Ve daha önceden ona bir ailenin reisi gibi, biz işte ailemizin reisini bu meselede bir yetkili, bizi temsil etme yetkisi verdik ona demeye de ihtiyaç yoktur. O zaten tabii olarak o ailenin reisidir. Reisi olma gibi bir yapıyı önceden oluşturmuşlardır. Onun için bu şundan da kaynaklanır. Başsız olan bir toplum, başsız olan bir toplumun dağınıklığı kadar tabii bir olay yok, değil mi? Yani eğer bir baş yoksa orada, yani illa rastgele iş yapma, kafaya göre iş yapma tabi olan insanların hatası değil. Baş yoksa zaten başsız gidiyor bütün hareket. O zaman Müslümanların başı veya bir topluluğun başı olan kimse yine ne garip ki yanlış bir üslup ile insanlar kendileri tayin etmeye başlar rastgele. Tabii seyrinin dışına çıkmıştır bu. İhtiyaç anında bir baş oluşturulmaz. Birisi ta Yemen'den gelip burada baş olamaz. Bu mümkün değildir. Ancak bize baş olan birisi, öyle diyelim, yani buradaki insanları temsil eden birisi, Müslümanlar arası bir birliktelikte bizi temsil ederek, işte bu meselede biz bu insanı baş tayin ediyoruz. Bu adam bizim adımıza bütün kararları verebilir. Tabii ki bu söz söylenene kadar o insan liyakat kesbedebilecek bir vaziyet almışsa, ne yapıyor şimdi? 3 kişi çıkıyor, 4 kişi çıkıyor, 5 kişi çıkıyor. Bulundukları yerdeki hareket ve biçim şeklinde bir karar alabiliyorlar. Bu mahalli, mahalli olan bu kararı cihan şumul da yapmak onların hakkı değildir. Hatta sorumlulukta, fıkıhta şöyle bir kaide var. Farz-ı ayin dediğimiz bir ölçü vardır ki o kişiye, o mıntıkadaki kimseye o olaya karşı tavır takılma farz-ı ayındır. Herkes tek başına mükelleftir. Bazı ferdi olarak, cemaat olarak da farz-ı kifaye dediğimiz bir sorumluluk vardır. Yani o toplumdan birkaç kişinin onu eda etmesiyle o vücubiyetin sorumluluğu o insanlardan düşer. Böyle olması gerekir. Biz her şeyde çok arkadan giden bir toplum olduk. Müslümanları kastediyorum. Diyelim ki ben Türkiye'deyim. Ta Arakan'da Müslümanlara zulmediliyor. Senelerdir Filistin'de Müslümanlara zulmediliyor. İçinizde çok çok yaşlı yok. Filistin davası yüzyılları aşan bir dava. Yahudilerin oraya yerleşmesi, Avrupa'nın siyaseti ile 47'deki harplen diyorum, İsrail'in devlet kurması ile Yahudilerin orada bir devlet oluşmuştur. Hatta Türkiye müstakillen o devleti desteklemiştir. Türkiye derken bizi temsil edenler, benim isteğimle istemeden Türkiye'nin başına geçmiş kimseleri kastediyorum da. Bizim adımıza istemeden benim sevmediğim, hoşlanmadığım, razı olmayacağım, ben orada Yahudi devleti istemem. Orası Müslümanların toprakları. Ama birileri benim adıma karar vermiş. Şimdi bunu tahlil ederken, birileri benim adıma karar vermiş, suç benim değil deme hakkına sahip miyim ben? Babalarımızın işlediği bir suça belki o cürmü işlemekle, o suçu yapan biri sorumluluk değil ama onların arızasının belasını ben çekerim. Öyle değil mi? Onlar tedbirini almadılarsa orada bizim büyüklerimiz, o bela bizi de uğraştırıyor burada ister istemez. Senin baban hırsızlık yapar. Onun sorumluluğu kime ait? Ona aittir. Ama sana toplum içinde hırsızın oğlu derler. Sen hırsızın oğlusun. Ya hırsızlığı ben yapmadım. Senin baban hırsızın oğlusun. Böyle derler insana. Yani o suçu biz taşırız. Sorun çıkmış ki ben daha 17 yaşındayım. 17 yaşındayım. Bu 67 harbi çıktı. Yani Müslümanlarla öyle diyelim biz. Ha, Mısır devletine kadar Müslüman. Suriye ne kadar Müslümandı o zaman? Onu düşünün. Ama bir devleti karşıya alarak Müslüman demiyoruz. Mısır halkına Müslüman diyoruz. Suriye halkına biz Müslüman diyoruz. Veya Türkiye halkına biz Müslüman diyoruz. Devlet şu an göz önünde bulunmuyor. Düşünün yine bu sözü açıklamak için. 74 senesinde ben Pakistan'dayım. Türkiye Kıbrıs çıkarmasını yaptı. Dünya siyasetinde de haberler şu anki gibi çabuk çabuk gelmiyor. Çok hantal geliyor ama ulaşıyor yine de. Birçok Arap idareciler Yunanistan'ı tuttu. Destekledi. Tabii biraz milliyetçilik de deyin, biraz farklı yaklaşım. Ben biraz sonra, birkaç ay sonra Suud'a gittim, talebeyim. Bulunduğumuz yerde toplandık, Mısırlı büyük abiler var, bizden daha üst sınıflarda okuyan. Bir mesele oldu, ben oraya atıldım, yarım yamalak Arapçayla. Siz Müslümandınız dedim, neden Yunanistan'ı desteklediniz, bizi yalnız bıraktınız? Tabii havalı havalı da bakıyorum etrafa. O bizden yaşlı bir kardeşti, Mısırlı olan. Durdu, dedi siz dedi neden Müslümandınız da dedi 47'de İsrail'i desteklediniz? Yani madem Türkiye Müslümandı, neden İsrail'in devlet olması için okey verdi? Tabii ben sustum. Yani o an eğer Müslümanlıksa bu da olmaz, o da olmaz. Ondan sonra dedi ki arkadaş bak, ne biz Yahudileri destekledik, ne biz Yunanistan'ı destekledik Müslüman olarak, ne de siz İsrail'i desteklediniz. Bizi temsil edenler bunu yaptı. Biz yapmadık bunu. Dedi doğru. Ondan sonra düşünün, ben 17 yaşındayım. 67 harbini kastedeceğim. O zaman bu Arafat Almanya'da. Genç orada kalıyor. Radyodan, karabere, televizyonlardan duyuyoruz. İsrail Müslümanlara saldırdı 67'de. Golan Tepelerini aldı. Bu taraftan belli bir şekilde Mısır'a doğru girdi, Sina'ya doğru ilerledi. Çünkü o adamların başarılarını haset mi edelim, tebrik mi edelim? Adamlar asırlardır o çıkarıldıkları topraklara geri dönme hasretiyle yandılar. Doğru mu? Ne yaptılar? Osmanlı gibi büyük bir imparatorlukta bile oradan bir şeyler koparmak için adamlar çalıştı, hiç yılmadılar. Yılmadı adamlar. Para teklif ettiler, satın almaya kalktılar, yine ferden yer aldılar, bir şeyler yaptılar, girdiler. O an tabii bizim bulunduğumuz yerde en çok Kuzey Afrikalı Araplar var, Müslümanlar yani. Herkes üzülüyor, adam tuttu. Birkaç gün içerisinde o 67 harbinde adam alacağı yeri aldı. Filistinliler, Müslümanlar tamamen mağdur oldu. Tamamen mağdur. Öyle mağdur oldular ki Filistinliler, buna Müslümanlar da ortak oldu. Filistinli'nin pasaportu yok. oradan bir yere kaçmak istese zorlukla oluyor. Mısır pasaport vermiyor. Ürdün pasaport vermiyor. Suriye'de pasaport vermiyor. Bu adamlar bin bir çileyle dünyanın her tarafına yayıldılar. Ta Venezuela'ya gittiler, Rusya'ya gittiler, dağıldılar. Türkiye'ye de gelen oldu. Ama o an Filistin'i, oradaki Müslümanları tek bir topluluk destekledi devlet olarak. O da çıkarları için. Kimdi? Rusya'ydı. Rusya'nın dışında, komünistlerin dışında Filistinlileri kimse desteklemedi bak. Ne hiç kimse yani çaka çuka etmesi gerekmiyor. Türkiye de sustu. Hatta Türkiye hükümet olarak solcuyken Ecevit destekledi. Neden destekledi? Türk solcuları, komünistleri Filistin kamplarında eğitildiği için. Türkiye'li solcular hepsi tanır. Şu CHP'lere bakmayın, o yaşlı şerefsizlere bakın. O zaman herkes destekliyordu Filistin'i ama menfaatleri içindi bu. Ve bir çıkarları için bunu yaptılar. İslam alemi göstermelik, işte biz de yaptık der gibi biraz para veriyorlardı Arafat'a mali yönden. Biraz bir şeyler yapıyorlardı. Yani bir şeyler yapılmış gösteriyorlardı. Yapılan hiçbir şey yoktu normalde. Şimdi bu sürecin devamında adamlar zaten Osmanlı'dan beri belli başlı şeylerini oturtmuşlar. Biz ne İslami bir hareket gösteriyoruz, ha görünüyor. Diyelim ki Türkiye'de Risale-i Nurlar daha hakim, Said Nursi'nin hizmeti, Süleyman Hilmi Tuna'nın hizmeti gibi İslami, biraz milliyetçi hareketler de var İslam. Alakası olmayan. Arap aleminde ise yani İhvan-ı Müslim'in hareketi var. Yani öne çıkan biraz siyasi yönüyle eğilimli olan. Bunlar etrafa yayılıyor ama hükümetlerin hepsi bu gruplara karşı kafirlerin yerine onların adına bunlarla mücadele ediyorlar. Mücadele ediyorlar. Bu meyanda bütün yapılanların hepsi fıttırık yaşama tipinde. Artık eziyetten, işkenceden bıkmış insanlar ne yapıyorlar? İsyan ediyor. Ferdi isyanlar gündeme geliyor. Akıllı, aklı başında, idrakli bir şekilde bir hareket gösterilmiyor. Bazen birisi reislerinden 5-10 kişi tutuluyor, idam ediliyor. Ki Türkiye'de bunu yaşadı, İslam aleminde de bunu yaşadılar. En rahat geçtiği düşünülen, yani isteyelim Suudi Arabistan bile, ta krallığın kuruluşu zamanında İngilizlerle birlikte Selefilere karşı en büyük katliamı yaptı. İslam alemi bunu duymadı. Hindistan'da bir katliam vardı farklı boyutta. Suriye'de diyelim ki Michel Eflak denilen bir basi dedikleri pislik var. Aslında Hristiyandır, yani kafir. Ama Müslümanlar onun fikrine uydular orada. Cemal Abdülnasır, ya İhvan'dan görünür, Kral Faruk'u indirdi. Kral Faruk'u duymaz bilmesiniz, bu Kavalalı Ali Paşa'nın torunudur. Osmanlı'ya isyan etmiş, Mısır'a kral olmuş. Kral Faruk bu. Cemal Abdülnasır isyan etti, Basileri getirdi. Irak'ta aynı şey oldu. Ve Suriye'de de bu Hafız Esad dediği pislikler bu şekilde geldi. Bizde de aynı paralellikte, yani Araplarda basilik neyse hepsi neyi kışkırttı? Müslümanları birbirlerine düşman ettiler. Araplar Türklere, Türkler Araplara, sairleri hepsi birbirine bir düşman oluşturdular. Şimdi geçmişi bazen bu gibi sorunları konuşurken biz neden dile getirme ihtiyacı duyarız? Eğer geçmişten ibret alınmazsa, ondan bir ders alınmazsa, hiçbir zaman geleceğe müstakim bir yani şekilde, doğru bir şekilde ilerleyemezsiniz. Bu tecrübelerin bize kazandırdığı çok şey var. Yani tecrübe boş demeyin. Mesela bir tecrübe. Allah Resulü bu Hendek Harbi'nde müşrikleri dışarıda, yolda karşılamak ister. Orduyu toplayıp müşrikler gelmeden, Medine'ye gelmeden orada karşılamak ister. Selman radıyallahu anhu, ey Allah'ın Resulü diyor, bu senin görüşün mü? Yoksa vahiy mi? Vahiyse Selman susacak. Benim görüşüm. O zaman biz diyor bu gibi hallerde müdafaa haddi oluştururduk diyor. Bulunduğumuz yerin etrafında hendek kazardık. Çoluk çocuğumuz yanında, yiyeceğimiz yanında, içeceğimiz yanında, hepsi yanımızda. Onları da koruruz. Kafirle de mücadele ederiz. Biz hendek kadar böyle yapardık diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna muvaffakat ediyor. Bakın bu Bilal'in neyi? Tecrübesi. Selman'ın tecrübesi. Allah Resulü bu tecrübeyi ne yapıyor? Tamam diyor. Askeri bir strateji. Ama bir tecrübe, tecrübe. Ve cidden öyle yapıp Medine'nin etrafına hendek kazıyorlar. Hendek harbini kazanıyorlar. Ha, bu tecrübedir. Geçmişteki bir tecrübe. Hem de Farisilerde olan bir olay. Ki Selman bunu Allah Resulü'ne aktarıyor. Geçmişe biz çok firasetli bir şekilde firaset kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Şimdi biz bunu doğru kullanmazsak her doğruyu karşı taraf yanlış kullanır. Mesela firaset tasavvuf ehlinde kalp gözünün açık olması derler. Değil. Doğru firaset kalple hissedilen bir duygu. Çünkü gören bu kafadaki gözler değil ayette dediği gibi kalplerdir diyor gören. Bu doğru. Ama firaset nedir? Geçmişinden ibret alan. Kur'an'da Allah Beni İsrail'den birçok kıssa zikrediyor. Değil mi? Bu kıssaların tekrar Kur'an'daki zikredilme maksadı, murat nedir? Bizim yani fa'tebiru ya ulil ebsar, yani bunlardan ibret alın diyedir. Biz geçmişi bundan zikrederiz. Neden? Aynı hataya ikinci bir kez düşmemek için. Çünkü Allah Resulü'nün hadiste dediği gibi bir Müslüm aynı yerden iki kere ısırılmaz. İkincisi gaflettir. Bile bile ladestir. Birincisi de gaflettir aslında. Ama burada ilkine müsamahalı bakmak için bir Müslüman bir yerden aynı yerden iki kere ısırılmamalıdır diyor. Şimdi hatalar çoğalıyor. Biz ibret almıyoruz. Bazen öyle fuzuli geliyor ki Müslümanlara. Rasim nereden? Ha? Hocam gelmediler onlar. Onlar daha gelmediler. Arayın. Ha. O kadar fuzuli geliyor ki bazen ben tutuyorum. Yani şu günümüzdeki olaylara sebep ta Afganistan'ı anlatarak geliyorum. Ya buna ne ihtiyaç var? Her seferinde Ebu Said buradan başlıyor diyorlar. Doğru. Ben de kabul ediyorum aynı yerden başladığımı. Bazı şeylerin lüzumsuz tekrarı insanı bıktırır. Ama ibret alınmayan olaylar lüzumsuz değil. Senin kafanın çalışmadığını gösterir. Bir şeyin tekrar tekrar anlatılması cidden lüzumsuzdur. Ve insanı da bıktırır. Bu da doğru. Ama ya bizim mesela benim diyelim 30 yaşındaydım. En genç. Meseleleri anlayabilecek yapıda olduğum bir çağda oldu. Gelin oturunsana buraya. Şey arıyor hocam. Rasım'ı arıyor. Rasım'ı arıyor. Benim genç düşünebildiğim, muhakeme edebildiğim bir çağda, içinde bulunduğumuz bir ortamda Afganistan olayı oldu. Şimdi bu olayı bizim baştan alıp sonuna kadar bir tahlil etmemiz gerekmez mi? Yani başlayışı biz çıkarmadık. Yani Afganlılar çıkarmadı o olayı. Ruslar işgal etti. Nasıl işgal etti? İslami hareketin, yani bu ta oralara kadar yayılmış bir İslami hareket, öyle diyelim. Öyle veya böyle onlara da geçmiş. Nasıl geçmiş? Ben mesela 74 senesinde Pakistan'dayken, Pakistan'ın bu Poştula dedikleri bir topluluğun cihetine, Kuatta dedikleri yerde, oradan dağlardan yürüyerek yaya aşıp gelip Pakistan'da okuyanlar vardı. Hatta bu 80 harbinde Afganistan'ın Konar velayeti dediğimiz Nuristan bölgesi var. Oradan bile Abdülkadir Nuristani diye gelip Şeyh Bedüddin'de, Tahsin'de, Küçük Aydır'a, Haydarabad'da, Karaçi'ye yakın bir yerde onda okuyan birisi vardı Selefi olarak o zaman. Yani o zaman bile o insanlar dışarı çıkıp ilim tahsili yapıyorlardı. Bunu yapıyorlardı. Yani İslami hareketler baş gösterince arıza şu idi. Dini bir hareketlilik başladı, bu doğru. Hatta sünnetullah'tır. Allah öyle istedi. Garip olarak yurtlarından kovulan Filistinliler, ta Venezuela'ya gittiler, Brezilya'ya gittiler, Rusya'ya gittiler. 90 senesinde komünizmin dağılırken bile oradaki hizmetlerin hepsini kim başlattı biliyor musunuz? Türkiye'den Azerbaycan'a ilk biz gittik. Enes gitti, bizim arkadaşlarımızdan birisi. Ama orada Filistinli Selim diye bir çocuk. Bulgaristan'da aynen Filistinli birisi. Almanya'da eskiden başlayan Araplar arasında Filistinli bir çocuk. Rusya'da başlayan Filistinli birisi. Bu insanları Allah burada kullandı da İslami bir hizmet için. Ha, İslami hizmet hareketlerince soru şuydu. Bir insan İslam'ı biliyorum diye illa siyasi bir hareketi de bilmez değil mi? Aynı anda bizim İslami hizmeti yürütürken bir siyasetimizin olması gerekirdi. Biz parça parça, her bölge kendi yerinde olduğu için böyle bir birlikteliği genel anlamda değil ama lokal anlamda bunu bilmemiz gerekirdi. Düşünün, bir Said Nursi hareketini alın. Sizler Türkiye'nin bu noktadan itibaren böyle bir şeyler yaptığını düşünürsünüz. İster istemez Türkiye dediğinizde yanlış hatalarla Türkiye'deki İslami hareket, Osmanlı'yı düşünün. Medine'de yetiştiğiniz vardır. Konyalıların çok hemşerisi vardır. Kendilerine oraca muhacir derler. Hepsi kaçak soytarıydı. Türkiye'yi kendi haliyle bırakıp kaçanlardı. Şimdi Ekmelettin diye buldukları reis-i cumhuradayım. Onun babası da kaçanlardandır. Konyalı Mustafa Efendi vardı. Hepsi Erzurumlu Mustafa Efendi vardı. Bunların hepsi Türkiye'deki ortamdan kaçıp, Amasyalı Mustafa Efendi vardı benim talebelimde. Hepsi kaçan soytarılardı. Türkiye'yi kendi halinde bırakıp, yani din düşmanlarının elinde kaçıp gidenlerdi. Oraya. Burada bir mücadele verip bir şeyler yapan değil. Düşünün, bir sürü hatasıyla Said Nursi çıkıyor. Şu an bana Medine'de oturma fırsatı dahi verilse ben Türkiye'yi bırakıp gitmem diyen adam. Bütün hatalarıyla beraber. Yani bizim anladığımız şekilde itikadi boyutta hatası da olsa o adamın öğrendiği din oydu bu toplumda. Yapabileceği buydu. Ben Türkiye'yi bırakıp gitmem diyen bir adam. Eğer İslami bir hareket diyorsak Türkiye'de, o adamı hatırlama zorundasınız. İsteseniz de istemeseniz de. Şu an size tevhidi öğreten ben bile, ben o adamın risaleleriyle İslam'ı yaşamaya başladım. Ama onun sözlerinde birçok itikadi sorunlar olduğunu da kabul ederim, söylerim. Bunu kabul etme zorundayım. Ve baktığımızda bu insanların mücadelesiyle ne yaptılar? Siyasete bulaşmadan hükümette bazı kimseleri, daha evlasını destekler tipi, Menderes'i bile desteklediler. Menderes'in İslam'la alakası ne? Sadece Müslümanlara biraz rahatlık getirdi, o kadar. Yani Cumhuriyet Halk Parti devrinden sonra bir rahatlık, imam hatiplerin açılması, ezanların tekrar Arapça olması, yani biraz daha kolaylık getirdi. Sadece buydu şimdi. Bu mücadele sürecinde hepsinde biz yine, yani Müslümanlar bulundukları yerlerde istibdadi idare, yani diktatörlük diyelim, komünizm, din düşmanlığı gibi idareye karşı bir strateji oluşturmadı. Ama aksine hükümeti doğrudan doğruya destekleyen insanlar çıktı Müslümanlardan. Ha, maslahat için sükut eden değil, hükümeti destekleyen insanlar çıktı. Bu mesela en çok Arap aleminde görüldü. Ezher'e bakın, başından beri, yani mübareğe de öbür güne de kafa yiyen insanlar çıktı Ezher'in başında. Ezher bizde İslami ilimlerde kaynak, merca gösterilebilecek bir, yani okuldu, böyle görünürdü. Siyasi bir strateji oluşmadı. Şimdi sorunlar yoğunlaştı. Tabii kendiliğinden teknoloji de gelişti. Her yerden biz haber almaya başladık şimdi. İslam aleminde bir yerden bir yere intikal bile Afganistan'la başladı. Afganistan olayı çıktı. Yemen'den de Müslüman gitti. Türkiye'den de Müslüman gitti. Amerika'dan, hatta Yugoslavya'dan Sırp asırlı Müslüman olmuş. Antepliler biraz daha eskiler bilir. En son Antep'te yaşadı, oradan çekti gitti. Böyle giden insanlar da oldular. Yani bir şeyin beklentisi içindeydi bu insanlar. Ondan sonra herkes, bırak şimdi kendi lokal yöresine göre bir hareket, Türkiye'de bile İslami hareket 30'a çıktı. Nurcular farklı düşünmeye başladı, Erbakan farklı düşünmeye başladı, Süleymancılar farklı düşünmeye başladı, İhvan'ın tesirinde kalıp Mısır'da okuyanlar farklı düşünmeye başladı. Herkes farklı bir yapı aldı. Şimdi tek kelimeyle şunu diyeyim. İslam aleminde inandım diyenler, en azından kendi bulundukları mıntıkada tek noktada toplanamazlarsa katiyetle bir başarı hayal edilmemesi gerekir. Birileri isyan eder tipinde düşünün. İlk intihar saldırısını kim ortaya attı dersiniz siz İslam aleminde? Kim? Filistinliler. Bilmezsin, uçaklara sabotaj edip giriyor, pilotu mecburen bir yere indirdi. Japonya. Hayır, Müslüman, o kendi şeylerinde Müslüman intiharı Müslüman başka türlü yaptı. Biz Müslüman bir fıttırık kafasıyla yaptık bunu. Bunun meşruluğunu falan, şunu bunu hiç kimse araştırmazdı. Buna ihtiyaç yoktu o an çünkü. Zulmediliyordu bu insanlar. En azından dikkat çekecek bir şeyler yapıyorlardı. Biz o kadar buna hasret gittik ki İran'ın bile, belki dünyada bir numaralı İslam düşmanı kimdir deseniz İran'dır. İnan Amerika'dan da düşman, daha düşmandır. Rusya'dan da daha İslam düşmanıdır bunlar. Ama düşünün 80 İran, yani Thevr-ül İraniye, İran ihtilalinden sonra bile biz kaç sene geçmiş? 80, 114, 34 sene geçmiş. İnan İslam aleminde kimseyi ikna edemedik İran'ın böyle olduğuna dair. Kimse ikna olmadı. Ya bunlar İslam düşmanı. Bunu yapmayın. Bunların İslam'a hayrı yok. Geçmişe bakın. İran'ın tarihte bir kere de olsa kafir bir toplulukla harp ettiğini göremezsiniz. Yoktur. Hep Müslümanlarla harp etmişlerdir. En yakın bir Müslüman kafir çatışmasında bile, Azerbaycan'a bakın, Azerbaycan'la Ermeni Karabağ olayında Ermenileri desteklemiştir İran. Hem siyaseten hem dinen, düşün Nahçıvan bölünmüştür Azerbaycan'dan. Karabağ bölgesi yine Azerilere kalsa orası birleşecek. Rusya ile sınır olacak, İran'la sınır olacak. İran'da 30 milyon Azeri var. Eğer biz 80'de Rusya, komünizm dağılınca biraz daha açık göz olsaydı, o Filistinli Selim'e yardım etseydi, inan Azerbaycan şu an hepsi Sünni'ydi. Çünkü buna sebep müthiş bir Şia düşmanlığı çıktı Azerbaycan'da. Ve bunun içinde Selefilerin en hareketli ortamı şu an yine Azerbaycan sayılır. Şu an yani bu ortamda. Şimdi İran'ın Rusya'ya ölüm, Irak'la saldırıyor. En üstün slogan neydi? Tel Aviv 3000 kilometre, 2000 kilometre. Attık mı vururuz. Buna bile Müslümanlar çok rahatlıyordu, biliyor musun? Ve İran'ı ister istemez İslam aleminin lideri gördü birçok insan. Erbakan da gördü. Şu anki bu Türkiye'nin başbakanı olan Erdoğan da gördü. Bütün sağcı gazeteci getiren Abdurrahman Dilipak, bunların hepsi İran hayranıydı. Mehdipur denilen o Ayetullahların temsilcisini koluna takıp ta Konya'daki mitinge kadar getiren de onlardı. Hepsi dişinde. Bunu biz burada değil, yani bir Türkiye'de değil. Bakıyorsun 80 senesinde olay oldu. Tamam mı? Yani İran ihtilali kendi içlerinde. Hafız Esad o zaman Omus'ta 20 bin tane Müslümanı katletti, Hümeyni yardım etti, destekledi. Mesele şimdi tıp atıp akidede uymak değil bak şimdi. İran nasıl Suriye'yi destekliyor? Halbuki Rafizi, Şia dediğimiz akid, İmamiye denilen insanların akidesine göre Nusayriler kafirdir. Kafirdir. Şia akidesine tamamen terttir şimdi Nusayriler. Dürcü dediğimiz bu taife. Ama destekliyor neden? Sünnilere karşı ya ondan. Sünnilere karşı olduğuna. Bunu ta Hümeyni zamanında yaşadılar. Aradan kaç sene geçti bu Humus'taki katliamda Hafız Esad'ın yaptığı şeyden? 32 sene bak şimdi. Hiç mi Suriyeliler ibret almadı Allah aşkına? Hiç mi ibret almadı şimdi? Efendim? Hayır, hayır, önce Suriye, mahalli olarak. Yangın senin evinin etrafında. Ben başka mahalleden seni seyrediyorum şimdi. Önce bu toparlanma, lokal olması gerekmiyor mu? Yani fert ıslah olmadan, ikinci bu ıslah olmadan biz bir cemaat olmayız. Fertlerin ıslahı toplumun ıslahıdır. Sen fertleri ıslah etmeden bir cemaat yapabilir misin? Hayır. Şimdi ben size teker teker Afganistan'da bir şey göstereyim. Herkes Ruslara karşı düşman tekti. İttihat ettiler. İttihadı İslam kuruldu. 7 cemaat. Kimdi bunlar? Şialar bile işlerinde. Çünkü Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan'a yakın bu Şialın İsmailiye bölümü yaygındır. Onlar da İran'a göre kafirdir ama İran onları destekler. Yani Rafizi akidesine göre onlar da kafirdir ama destekler şimdi. Neden? Sünnilere karşı. Olduğu için bunu yapan. Hepsi ittihad etti. Bu ittihad sathi. Yani yüzeysel de olsa. Bir başarı gösterdi mi? Rusları ezdi orada. Amerika hemen ne oldu? Karga gibi, kuzgunun laşeye geldiği gibi hah dedi. Ben şimdi dedi hiç silah kullanmadan, adama zayiat vermeden Rusya'yı Müslümanlarla alt ederim dedi. Adam bizi kullandı ya, Amerika kazandı bu harbi. Bizimle başladı. Amerika Rusya'yı ezdi bizimle. Yemen'den İslam aleminin en fakir devleti, yani Müslümanlar, onlar bile yardım ettiler bak ona. Amerika bizim elimizde Rusya'yı ezdi orada. Ve komünizm dağıldı. Ondan sonra komünizm dağıldı. Zayıf düştü. Ama biz hiç bunu kullanamadık. Adamlar şimdi, dün demiştim arkadaşlara, bizimle. Bu harf çıktığı zaman bir Alman markı 8 riyaldı. Silah alıyorduk bol bol. Yardım geliyor. Yardım. 1000 riyal geliyorduysa bununla 50 silah alıyorduk diyelim. 2 ay geçmedi. Amerika çünkü riyal dolara indeksli. Birdenbire arttı. Bir mark kaç riyal oldu biliyor musun? 18 riyal. İki mislini de geçti. Sen 10 riyala aldın, 8 riyala aldın silahı, 18 riyala almaya başladın. Adam fabrikalarını da çalıştırdı bizim paramızla. Bizim fabrikalarımız da çalıştırdı şimdi. Ondan sonra ne yaptı? Yardım. Kuruluşları attı oraya. Avrupa'nın bizim değil ha. Avrupa'nın bu sınır tanımayan doktorlar var, Kızıl Haç var. Hepsi gitti. Ama Avrupa Batı iyi bilin. Diplomasiden en uç noktada hassas yerde siyaseti diplomatlarla değil bu gibi kuruluşlarla yürütür. Bunlarla yürütür. Şimdi mesele o değil. Orada gruplar sadece Selefileri içlerine almadılar. Ama bak buna rağmen İslam aleminde Selefi görüşte olanlar oraya yardımı kesmedi bakın. Yapılan şey ne oldu? Onlara yardımı ayrı, Selefilere yardımı ayrı yolladık. Ki orada ilk Ruslara karşı baş kaldıran Cemilur Rahman'dır. Rahimahullah. Ha. Bu grupların hepsi Rusları dağıttı. Birdenbire ne oldu? Gruplar birbiriyle çatışmaya başladılar. Öyle meşhur oldu ki Hikmetyar biraz daha kültürlü, üniversite yönüyle, dışı bilen, yabancı dil bilen, İngilizce bilen ta Almanya'ya geliyordu, konferans veriyordu o zaman milli görüşte. Bir Müslüman Türk yani diyelim öyle bir konferansa gittiğinde cebinde en az 2000 markla giderdi çünkü yardım toplanacak Afganistan'a diye. Öyle bir hareketlik başladı, bunlar birbirini öldürmeye başladılar. Birbirini öldürdüler. O Bancar Vadisi Arslanı dedikleri Mesut Şah hepsi birbirine girdi bakın. Nedendir? Rusları perişan ettiler. Bizim o vazif sebebimizde Amerika kazandı, Rusları alt etti. Hiç silaha dokunmadı. Ama kaybeden Müslümanlar oldu. Ve birbirine girdi bunlar. Siz Müslümanlar kendi aralarında aynı lokal orada vahdeti sağlamadan bir şey başarabilirler mi? Başaramazlar bakın. Hani tekvirciler bize derler ya, siz tevhid, tevhid diyorsunuz, kabirpere, şubu çatıyorsunuz, hiç kıtaldan konuşmuyorsunuz. Ha, örneği yine siz verdiniz. Ha, onlar başlatmadı. Tekvircilerin ta Cemil Rahman'ın öldürülüşüne kadar orada hiçbir alakaları yoktu tekvircilerin. Oraya gidenleri de nasıl oldu biliyor musun? Mısır'da idam cezası giymiş. Libya'da idam cezası giymiş. Tunus'ta idam cezası giymiş. Kaçacak yer tek orası olduğu için gittiler. Başka kaçacak yer yoktu. Değilse alıp teslim ederlerdi. Çünkü hükümetler arası ilişkiler iyiydi. Şimdi aha Afganistan şimdi. Bakıyorsunuz Allah rızası olsa. Yani tek sağlama cetveli diyelim. Ben dışarıdan hangi düşüncede olursam olayım, Suriye'ye gittiğimde tek gruba giderim değil mi? Hepsine. Hepsi bir olması gerekir. Faraza Beşar alt edilseydi, aynen Afganistan'daki olurdu. Aynen Afganistan'daki, hiç değişmeyecekti. Ya Müslüman fitne çıkarmak için gitmez. Fitneyi yatıştırmak için gider. Fitneye sebep olan bir unsur olmaz. Bak hepsi kendini müdafaa ediyor. Hepsi biz haklıyız, biz doğruyuz. Onlar böyle, onlar böyle, onlar böyle diyor. Biz kendi aramızda vahdeti sağlamadan bu mümkün değildir. O zaman vahdeti sağlayan unsurlar neyse biz Türkiye itaat etmek falan emir olsun şu bu da değildir. Vahdet başka bir şeydir. Ha Allah Resulü bir hadis-i şerifte diyor Allah Resulü bazı hareketlerde bulunuyor namazda. Müslim'deki hadiste çıktıktan sonra diyorlar ki Allah'ın Resulü seni daha önce yapmadığın bazı hareketleri yapar gördük. Bana cennet ve cehennem gösterildi diyor. Ve ümmetimin hali. Rabbime yalvardım diyor. Ümmetimi uzun kıtlık seneleriyle helak etmemesini istedim. Aynen ne gibi? Salih Aleyhisselam'ın kavmi ne yapıyordu? Allah'ın devesi dedikleri, deveye saygısızlık yaptılar, Allah helak etti. Lut Aleyhisselam'ın kavmi bu homoseksüellik yaptı, Allah tuttu, helak etti. Geçmişteki topluluklar bir hata yapınca Allah onu onlar helak ediyordu. Rüzgarla taş yağdırarak helak ediyordu. Bir hatası yüzünden Rabbimin ümmetimi helak etmemesini istedim. Rabbim kabul etti diyor. İkincisi, ümmetimin kendi kendini subhanallah büyük bir düşman topluluğu tarafından toptan imha edilmemesini istedim. Rabbim bunu da kabul etti. Toptan Müslümanları kimse imha edemedi. Üçüncüsü, ümmetimin kendi kendisini helak etmemesini istedim. Ben ezelden bunu böyle takdir ettim diyor. Bu ümmet kendi kendini helak ediyor. Hiçbir yani İsrail ki bir avuç Yahudi ki bunlar maymunların, domuzların kardeşi. Bunlar ölümden korkan insanların hepsi. Onlardan bir tane intihar saldırısı yapan bulabilir misin? Bulamazsın. Bunlar maymunların, domuzların kardeşi. Onları cesur yapan, başarı gösteren Müslümanların korkaklığıdır. Biz korkak, onlar cesur görünüyor. Bizim korkaklığımızdan. Bu çok açık. Ümmetimin kendi kendini helak etmemesini istedim diyor. Rabbim ben ezelden bunu böyle takdir ettim diyor. Bu ümmet kendi kendine helak ediyor. Ben aklım, sen aklım diye kavga ederek kişi bitiriyor. Şimdi dün kardeşler bana soru sordular. Hiçbirine cevap vermedim kendi üslubumda. İşte dedi şimdi itizal yani uzaklaşabilir miyiz dedi birisi. Korkaklar bunu der dedim. Gidebilir miyim? Gitmeni de tavsiye etmem. Birisi kendiliğinden illa gideceğim derse Allah niyetin üzerine haşretsin sana yardım etsin derim. Başka bir şey demem. Yani öyle bir şey içerisindeyiz ki bizim daha önce yapmadığımız, acısını çektiğimiz şeylerin telafi etmeden bu iş gitmez. Bir de ayrıyeten sünnetullah dediğimiz Allah'ın tecelli ettirdiği vakalara bakmak gerekiyor. Bunların seyrinde biz tedbir alırız. Nasıl yapmamız gerektiğini. Şimdi düşünün, kıyamet alametleri olarak gördüğümüz şeylere bakın. Bunlara da anlattım dün. Bu İsrail 86 senelerinde Habeşistan'da Yahudi asıllı olduğu dedikleri kabileleri Filistin'e göç ettiriyordu İsrail'e. Dedi ki ya şeyh bunlar buraya toplanıyor, çoğalacaklar, daha çok bela olacak başımıza. Dedi ki bırakın onları buraya getiren kaderleri. Ve burada öldürülecekler. Doğru. Bak şimdi hadislere. Orada Melhametul Kubra dediğimiz olayda Yahudiler orada öldürülecek. Taş, ağaç bile Yahudileri nefret edecek. Bir taş, ağaç, ey Müslüman gel Allah'ın kulu arkamda bir Yahudi var öldür diyecek bak şimdi. Sadece karkat dedikleri Yahudi ağacı müstesna. Demek ki taş ağacın bile nefret ettiği bir katliam olacak. Ama bu sünnetullah diye biz böyle oturamayız. Şu an düşünün Erdoğan'ın sadece ve sadece İsviçre'de, Davos'ta İsrail'de İsviçre Cumhuriyeti'ne bir kafa tutması bütün Müslümanları rahatlattı mı? Ya hele bizim içimizden de yani Yahudilere kafa tutan varmış. Bunu bile biz büyük bir zafer olarak gördük. Aslında değil. Ama bu bile ne yaptı? İran'ın belini kırdı. İslam alemindeki Müslüman gençler arasındaki sempatisini kırdı İran'ın bak. İslam aleminde farklı bir sevgi oldu. Ama ne yaptı şimdi bizim düşüncesi? Mısır'a gitti. Mısır'da laiklikten konuştu. Orada da ne yaptı Müslüman bize? La merhaben bik. Yani, hoş gelmedin dedi. Ha, şimdi burada bir şeyler yapılmalı. Ama rastgele değil. Şimdi 3-4 genç bir şey yapıyor. Ona bozuluyor. Peki bu işi yapacak akıllılar nerede? Perde arkasında. Güya görünmüyor. Şimdi tuttu İsrail, Suudi Arabistan'ın kralı. Adam tuttu Sisi'ye, yani Katar'la beraber 14 milyar dolar verdi. Sisi'ye bu para verilmeseydi bu olay başarılmazdı. Ama Suud birçok olay yaşadı. Oradaki Müslümanların da tedbirli olması gerekirdi. Kral bunu halkına sormadan yapamamalıydı. Bu çok basit. Kral ne yaptı şimdi aptalca? Aptal diyelim buna. Koltuğunu sağlamlaştırmak istedi değil mi? Suud'da da böyle olmasın diye. Billahi orada ihvana yardım etseydi, Sisi'ye yardım etmeseydi kralın tahtı sağlamlaşırdı. Kimse deviremezdi onu ondan sonra. Olsun. İslam yaşandıktan sonra İngiltere'de kral var, demokrasi diyorlar. Belçika'da kral var, demokrasi diyorlar. İspanya'da kral var, demokrasi diyorlar. 14 krallık var Avrupa'da. İlla bela değil. Ama biz onu İslam'a çevirebiliriz. Müslümanlar şimdi hiçbir hareket yapmadı. Oturuyor. Ben şimdi Afganistan'dan beri oturuyorum. Herkes soru soruyor. Bundan ben 10 sene evvel Irak fitne diyordum. Ve 10 sene sonra anlaşıldı. Saddam'ı özleyecekler diyorum. Bakın bunlar daha seneler önce yaptığım derslere Saddam'ı özleyecek Iraklılar. Özledi. İnan Afganlılar Davud Zahir'di. O Ruslar geldiğindeki devlet başkanı. O zaman olsaydı keşke diyorlar daha iyiydik biz. Bu denmemeli. Ölmeliyiz ama kafirler başarmamalı yine. Maalesef biz ölüyor yine kafirler başarıyor. Bizim ölümümüzün üzerine kendi adamlar geleceklerini kuruyorlar. Şimdi tevhidi firaset, yani insana firaseti kazandıran tek şey tevhiddir. Ha, bu olaylar içerisinde Müslümanların tek biraz başarılı görünen yer neresidir biliyor musunuz? Bosna'dır. Tek başardığı görülen yer Bosna. Onun dışında bir yer yok başardı. Ne Cezayir, ne Çeçenistan, ne Irak, ne Afganistan. Yani ne de şu an Suriye, Mısır kazandığı bir yer. Herkes oturmuş birbiriyle mücadele ediyor. Bunu desteklenir mi? Bu yapılır mı? Yapılmaz mı? Hatalar önceden oldu. Şimdi nasıl telafi edelim? Edemeyiz. Ne yaparız? Kafan atar. Orayı ben belki kimseye demedim. İslam Kültür Merkezi'nde bir sohbet var dediler. Bu İsrail Müslümanların meselesi de kızgın. Tamam mı? Ta bu 70'te. Gittik bir ben varım. Genç olarak orada görünen birkaç Arap var. Hepsi yaşlılar. Nereden bir kafeye geldi? Bu adamlar beni nereye çağırırsa gideceğim dedim. O kadar kafa dolmuş. Vallahi gideceğim diyor. Adamlar beni çağıra çağıra cemaat tebliğiymiş. Tamam mı? Dolaşmaya çağırdılar. Vallahi gittim onlarla cemaat tebliğiyle ilk çıktığım anamdır. Fransa'ya gittim. Gel Filistin'e gideceğiz deselerdi billahi giderdim. Ve şu an bakın, yani bizim içimizdeki, bakmayın etraftan safsata dangalak dangalak attıklarına, Afganistan içinde de Selefiler vardır. Bosna'daki başarıda da Selefiler vardır bak. Şimdi Selefiyim diyen sadece tekfirciler var o işin içinde. Ne Mısır'da ne de başka bir yerde tepki gösterir. Mecbur kaldığı için o gösterilmeli artık. Ama buna fıttırık yaşamak denir. Burada varsa bir tane hal çaresi gösteren buyursun. Kendini tatmin ediyorsa etsin ama 10 sene sonra ya burada cidden haklıymışsınız. Aynı yere döneceğiz. Şu an daha Afganistan'da başladık. Hatta Irak'ta diyorduk. Dikkat edin başka bir yere sıçrarsa farklı olacak. Aha Suriye'ye sıçradı. Aha buraya. Beşer gitse bile ki gitmeyecek. Büyük bir fitne kalacak orada. Herhalde bu Orta Doğu'nun en büyük fitnesi olacak. Görünen de bu. O anda yaptığımız mücadele, yani benim evime birisi saldırırken benim evimi müdafaa etmem nedendir? En son çare olduğu için. Müslümanların yapması gerektiği şey olduğundan değil. Onun için bakıyorum, Suriyeli genç, Suriyeli genç, Suriyeli genç. Ulan Türklerden oraya gitmeye ölen var. Sizin işiniz ne burada? Ne işiniz var arkadaş burada size? Ondan sonra gidelim mi bu Said deseler? Hayır, gitmeyin. Değil mi? Büyük bir sorun var. Bizim de işin içinden çıkamadığımız bir sorun var. Birileri hallettiğini zannediyor ama fitneye odun taşımaktan başka bir iş olmuyor. Netice yok çünkü. İstikametli bir hareket yok. Evet. Bu ders değildi, ders başkası. Zaten hocam Amerika müsaade etmez ki. Şimdi hiç onlara girmeyin artık. Evet. Amerika müsaade etmezse karısıyla da yatmayacak. Aynen. Hocam sizin bu bildiklerinizi bu... Amerika müsaade etmez demememiz gerekir. Bu fitneyi nasıl aşarız? Bu fitne aşılır. Nasıl aşılır? Nasıl aşılır bu fitne? Şimdi bütün buna karşı yani Suriye bizim hududumuzda olan akrabalık bağı olan değil mi? Akrabalık bağı olan bir yer biz din kardeşiz. Biz kapıyı açmayacağız kim açacak? Buna mecbursun. Aynı şey senin başına da gelirdi. Daha önce peşmergelere oldu. Ki Türkiye toprakları buna alışık. İspanya'dan Yahudiler kaçtı, Türkiye açtı kucağını. Polonya'dan Yahudiler geldi, Türkiye açtı. Kafkasya'dan, Rumeli'den, ta Orta Asya'dan, Çin'den Uygur Türkleri geldi. Yine biz açtık burada. Peşmergeler geldi, büyük bir fitne oldu Kuzey Irak'ta, yine biz açtık. Suriyeliler gelecek, yine sen açacaksın. Bunu yapmaman mümkün değil Müslüman olarak. Bu şimdi yapma zorunda olduğumuz bir iş ha. Mecburen yani. Başka bir çare yok. Yapma zorunda olduğumu. Ama öyle olacak ki şimdi Suriye'den her gelen dürüst Müslüman değil. Hırsızlık yapan da çıkacak. Değil mi? Evet. Adilik yapan, fuhuş yapan da çıkacak. O zaman ne yapacaklar? Ondan Müslümanları da itham edecekler. Bu sefer herkes itham edilecek. Daha Sinop'ta dediler. Sinop Belediye Başkanı. Hiçbir şey Suriyeli almayacağız buraya dediler. Yani doğru dürüst başlayıp zorda kalmamıza rağmen yapılan bir iş yine aksine dönüyor bizde. Paylaşır. Ben şimdi derim. Sen niye geldin? Karını bırak sen git hadi. Biz bakarız burada kadınlara, çocuklara, yaşlılara. Gitse ne yapacak orada? Hangi gruba gideceğim diyor. Belli bir grup var bak. Madem Allah için hepsi bir olsun. Öyle ölsek bile dert değil bak. Harpte ya öleceksin ya kalacaksın tabii. Ya şehit olursun ya gazi olacaksın. Hiç önemli değil. Ama Allah rıza için tek gayede yapmış olacaksın. Neden böyle yaptın? Baştaki komutanlar böyle diyor. Ben başka bir karar veremem diyor. Ya bu komutan ne, nasıl birleşemezsin? Sen şimdi düşün. Fetih dedikleri Filistinler. Bir de öbürküsü grup var. Hamas. Yahudiden birbirine daha mı düşman bunlar? Evet. Bu mümkün değil ya. Ulan en az Yahudi'ye karşı birleş ya. O ayrı, o ayrı. En azından Yahudi'ye karşı birleş. Türkiye'de de bunu yapamıyorsun. Adamlar tutuyorlardı, Müslümanlar başörtülü. Hoşuna gitmiyorsa İran'a git. Suudi Arabistan'a git diyor. Suriye böyle diyordu. Ama Abdullah Öcalan'ın Suriye'de Beka Vadisi'nde olduğunu herkes biliyordu. Ama şimdi Beşar taraftarı oldu herkes. Ne garip. Erbakan'ın partisi de o tarafta. Bitti şerefsiz çıktı Haydar Baş diye. O ordu diyor Hazreti Hüseyin'in ordusu diyor. Evet. Hocam ders... soru sorabilir mi? Yok. Cezakallah ya. Soruya yok. Yani şunu iyi anlayın. Bende bile sadece bu tahlilin dışında net bir cevap yok. Şimdi. Ula bu kaç yaşında? 25. Ben kaç yaşında? Anadolu'da diyorlar kocamış eşek kurttan korkar mı? Korkmaz. Valla bir hayır olacağını bilsem billahi ben giderim. Yürüyemesem bile orada ölürüm ya. Ama ne var? Orada önce gruplarla çatışacaksın. Öyle mi? Söyle söyle. Öyle. Adamlar ganimet toplayıp sattılar biliyor musunuz Türkiye'de? Hem de bu getirdi. Bu hırbo getirdi. Bir tane Filistinli. Tunuslu. Alman vatandaşı. 2 sene oldu mu? İki sene oldu. Neden dönüyorsun dedim. Daha önceden tecrübesi olan birisi. Ebu Said durum çok kötü. Çoğu diyor doğru. Bu fitne birbirini öldürecek bu insanlar. Göreceksin. Beşer gitse bile de yine büyük fitne çıkacak orada. Yani aleyka. Neden dönüyorsun dedim. Çünkü öyle bir geçmişi olan dönmez kolay kolay. Hem de bu getirdi onu. Ne yapalım? Rabbim bize hayırlar versin. Yani akıl versin, düşünce versin. Ki doğru olan bir şeyi yapalım. Kalbimiz mütmain olsun. Ama şu an kalbimiz mütmain olmadan bile orada bir şeyler yapan var. Kalp mütmain olmadığı halde. Ha birileri ne yapar? Ha kahramanlık içinde yapar bunu. Yapar mı? Yapabilir. Yapar valla. Çünkü damarlarında Arap kanı varsa valla kahramanlık için dahi ölür orada. Allah için ölmesi önemli değil. Bizimkiler ölmek mi? Billahi Boğaz Köprüsü'nden atar. Döner bıçaklarıyla Galatasaray Beşiktaş maçı seyretmeye gidiyor bu adamlar. Yetmiyor hocam. Ya valla döner bıçakıyla gidiyorlar. Bunu yapar. Hamza ya hocam. Hamza radıyallahu anh'ın nasıl Müslüman olduğunu bilen var mı? Beşiktaş'ı da hocam. Ha? Hocam, inatlaşarak Müslüman. Nasıl? İnatlaşarak diyorum hani. Tabii. Sen de onlar. Yani yeğenini koruyorum Allah Resulü'nü. Yoksa sen de Müslüman oldun diyorlar Hamza. Ben. Oldum diyor. Oldum diye gidiyor. Hamza Müslüman oldu. Oldum. Ne güzel inatlaşma. Bu işe yarıyor. Oldum diyor. Kelle. Hamza kelle. Ama iyi bir kelle. Bilmiyorum. Şu an yani fitne durmuyor. Rabbim yardım etsin. Hocam bir şey yardım etmemiz lazımdır oralara. Aç mı bırakacaksın? Tabii yardım edeceksin ya. Savaşanlar için buradakiler değil. Tabii onlara da yardım edersin. Başka ne? Ama onlara nasihat bakın. O zaman Allah için yapın bunu. Beraber yapın. Ölün lan önemli değil ama beraber olsun bu ya. Bu kadar mı zor? Beşer'den daha büyük düşmanım var orada. Onu hallet önce. Ama yok. Bir yere bağlanmış itaat edecek. Ne itaati lan bu? 10 tane itaat edilecek emir mi olur? Geliştiği emir olur. Rabbim hayırlar versin. Kahvaltıdan sonra mı dersi yapalım? Kahvaltıdan sonra. Hocam yapalım mı? Hocam IŞİD hakkında ne düşünüyorsunuz? IŞİD hakkında. Şimdi benim sorularım var. Eğer cidden Müslümansa